है तू, धड़कन में तू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। अपना तुझे बना के ले जाऊंगा उड़ा के, अपना तुझे बना के ले जाऊंगा उड़ा के, ओ जाना। सुनते हैं प्यार में होता है ये असर, ये कैसा नशा है। मदहोश हो गई हूँ मैं तुझ में खो गई हूँ, मदहोश हो गई हूँ मैं तुझ में खो गई हूँ, ओ जानू। दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय डार्लिंग I love you। सपनों में तू ही तू है, तेरी ही आरज़ू है, ओ जानू। दिल में है तू, धड़कन में तू, दिल में है तू, धड़कन में तू। तो मौसम बदल गया, दिल दे दे नजराना। हाय चाहत भरी तेरी बाहों में झूल के, झूमी है जिंदगी दुनिया को भूल के, दिल दे दे नजराना। मैं प्यार कर रहा हूँ क्या जुर्म कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ क्या जुर्म कर रहा हूँ, ओ जाना। ले जाऊंगा उड़ा के, अपना तुझे बना के ले जाऊंगा उड़ा के, ओ जाना।